1. ปนัตติวาลนิเทศ 1. ปทัสโสธนวาลอันโลม 94. อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนาที่เป็นจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสี่จักขุนสี่เป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสี่ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขุนสี่เป็นจักขุใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตินทรีย์โสตินทรีย์เป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์เป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะเป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินินทรีเป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นชิวหินทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชิวหินทรีเป็นชิวหาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากายเป็นกายินทรีใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายินทรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายินทรีกายินทรีย์เป็นกายก็ใช่เป็นกายินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉากายินทรีย์เป็นกายใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉามโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์เป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอิทธิเป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์เป็นอิทธิใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาปุริสะเป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์เป็นปุริสะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์เป็นชีวิตใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสุขเป็นสุขหินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสุขหินทรีย์เป็นสุขใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นทุกขหินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาทุกขหินทรีย์เป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสมนัสเป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์เป็นโสมนัสใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโทมนัสเป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโทมนัสสินทรีย์เป็นโทมนัสใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอุเบกขาเป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นอุเปกขินทรีย์แล้วอุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเปกขินทรีย์อุเปกขินทรีย์เป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเปกขินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์เป็นอุเบกขาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์เป็นศรัทธาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิริยินทรีย์เป็นวิริยะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสติเป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสตินทรีย์เป็นสติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสมาธิเป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมาธินทรีย์เป็นสมาธิใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีย์เป็นปัญญาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญ ยัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอัญญะเป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอัญญินทรีย์เป็นอัญญะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอัญญาตาวินทรีย์เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะ95อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุนทรีย์ไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิจัชนาที่ปัจจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักขุนทรีย์แต่เป็นจักขุเป็นจักขุและจักขุนทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินทรีย์ไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตัณหาโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์แต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินทรีย์ไม่เป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายินสีไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายินทรีย์แต่เป็นกายเว้นกายและกายินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายินทรีย์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินทรีย์ไม่เป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอิทธินทรีย์ไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอิทธินทรีย์เว้นอิทธิและอิทธินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธินทรีย์ไม่เป็นอิทธิใช่ไหมวิจัชนาอิทธิไม่เป็นอิทธินทรีย์แต่เป็นอิทธิเว้นอิทธิและอิทธินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธินทรีย์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาปุริสินทรีย์ไม่เป็นปุริสะแต่เป็นปุริสินทรีย์เว้นปุริสะและปุริสินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ไม่เป็นปุริสะใช่ไหมวิจัชนาปุริสะไม่เป็นปุริสินทรีย์แต่เป็นปุริสะเว้นปุริสะและปุริสินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์ไม่เป็นชีวิตใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขินทรีย์ไม่เป็นสุขใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขินทรีย์ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสสินสีไม่เป็นโสมนัสใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสสินสีไม่เป็นโทมนัสใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเปกขินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเปกขินสีไม่เป็นอุเบกขาใช่ไหมวิจัชนาเว้นอุเปกขินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเปกขินสีแต่เป็นอุเบกขาเว้นอุเบกขาและอุเปกขินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอุเปกขินสีก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสัตทินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัตทินรีย์ไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยินทรีย์ไม่เป็นวิริยะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสตินทรีย์ไม่เป็นสติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธินทรีย์ไม่เป็นสมาธิใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญินทรีย์ไม่เป็นปัญญาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญินทรีย์ไม่เป็นอัญญะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมวิจัชนาใช่2ปทัสโสธนมูลจักรวาลอนุโลม96อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโสตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสตินทรีย์อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่พระจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาคานินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคานินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นคานินทรีย์อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่พระจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นชิวหินสีใช่ไหมวิจัชนาชิวหินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชิวหินสีอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนากายินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายินทรีย์ก็ใช่